Sí, exacte. No, bueno, en un primer moment hi havia un acord entre Esquerra Republicana i nosaltres per fer justament això, un govern de minoria. Què va passar? Bueno, que suposo que després doncs, les forces vives d'aquest municipi doncs, es van posar d'acord per fer un govern justament bueno, entre totes les dretes. No? Bé, i ara es miren amb aquesta... Doncs amb aquestes lògiques que són les mateixes, no? I que critiquen, bueno, que en principi van criticar. Bueno, a veure què passarà ara. Bueno, el que suposa governar en minoria és arribar doncs, a suposar més esforç, arribar a acords entre altres grups i bueno, no sé si això en sabran fer-ho, no? Després és el que portàveu vosaltres. Sí, exacte, exacte. Que en un sentit... En un sentit, això suposa doncs, més esforç i al mateix temps més participació, més involucració i bueno, que pot ser positiu arribar a consens. No? I més positiu per tota la ciutadania en general. Bé, no sé com provarà ara, ara estem expectants, no? Avui es troben els companys de companyes d'Esquerra Republicana que ara també doncs, poden moure fitxa, no? I depèn com la moguin, doncs això sortirà el tema. Jo crec que arribaran acords per coses puntuals. No? Més enllà d'això, jo crec que no arribi més aquesta intenció. Bé, jo penso això, que integrar és més difícil de que ens toquin bueno, un muret, o, potser em sembla que l'hagin tocat, però a mi bueno, la decisió és ferma. Jo no, ens trobem mal just a l'antagonisme no? de les posicions d'ells. No? Llavors és impossible que jo pugui entrar en un govern d'aquesta mena.